महाभारत वन पर्व यक्ष युद्ध पर्व अष्टपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। नर नारायण आश्रम से बृहस्पर्वा के यहाँ होते हुए राजर्षि आष्टिषेण के आश्रम पर जाना। वैशंपाणुवाच नेते राक्षसे तस्मिन् पुनर्नारायणाश्रमम् अभेत्य राजा कौन्तेयो निवासम् अकरोत् प्रभुः। वैशंपायन जी कहते हैं, उस राक्षस के मारे जाने पर कुंती कुमार शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर पुनः नरनारायण आश्रम में आकर रहने लगे। स समानीयतान् सर्वान् भ्रातृनित्य ब्रवीद्वचः द्रौपद्या सहितान् काले संस्मरन् भ्रातरं जयम्। एक दिन उन्होंने द्रौपदी सहित सब भाइयों को एकत्र करके अपने प्रिय बंधु अर्जुन का स्मरण करते हुए कहा, समाचतस्रो विगताश्वेन चरताम वने कृतोद्देश स विभत्सु पंचमीमम अभित समाम। हम लोगों को कुशल पूर्वक वन में विचरते हुए चार वर्ष हो गए। अर्जुन ने यह संकेत किया था कि मैं पांचवें वर्ष में लौट आऊँगा। प्राप्य पर्वत राजानं श्वेतं शिखरनाम्बरं पुष्पतये द्रुमसंडैश्च मत्तकोकिलषट्पदैः मयूरैश्चातकैश्चापि नृत्योत्सव विभूषितं व्याघ्रै वराहै महिषै गवयै हरिणैस्तथा स्वापदैर्व्यालरूपैश्च रुरुभिश्च निषेवितं फुल्लैः सहस्रपत्रैश्च शतपत्रैः तथोत्पलैः प्रफुल्लैः कमलैश्चैव तथा लीलोत्पलैरपि महापुण्यं पवित्रं च सुरासुरनिषेवितं। पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज कैलाश पर आकर अर्जुन से मिलने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा में हमने यहाँ डेरा डाला है, क्योंकि वहीं मिलने का उनकी ओर से संकेत प्राप्त हुआ था। वह श्वेत कैलाश शिखर पुष्पित वृक्षावलियों से सुशोभित है। वहाँ मतवाले कोकिलों की काकली, भ्रमरों के गुंजारों तथा मोर और पपीहों की मीठी वाणी से नित्य उत्सव सा होता रहता है, जो उस पर्वत की शोभा को बढ़ा देता है। वहाँ व्याघ्र, वराह, महिष, गवय, हरिण, हिंसक जंतु, सर्प तथा रुरु मृग निवास करते हैं। खिले हुए सहस्र दल, शतदल, उत्पल, प्रफुल्ल, कमल तथा नीलोत्पल आदि से उस पर्वत की रमणीयता और भी बढ़ गई है। वह परम पुण्यमय और पवित्र है। देवता और असुर दोनों ही उसका सेवन करते हैं। तत्रापि च कृतोद्देश समागमति भिक्षुभिः कृतश्च समयस्तेन पार्थेनामित तेजसा पञ्चवर्षाणि वस्यामि विद्यार्थीति पुरा मयि। अमित तेजस्वी अर्जुन ने वहाँ भी अपना आगमन देखने के लिए उत्सुक हुए हम लोगों के साथ संकेत पूर्वक यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र विद्या का अध्ययन करने के लिए पांच वर्षों तक देवलोक में निवास करूँगा। अत्र गांडीव धन्वानम अवाप्तास्त्रमरिंदमं देवलोकादिमं लोकं रक्षामः पुनरागतम् इत्युक्त्वा ब्राह्मणान् सर्वान् आमन्त्रयत् पांडवः। शत्रुओं का दमन करने वाले गांडीवधारी अर्जुन अस्त्र विद्या प्राप्त करके पुनः देवलोक से इस मनुष्य लोक में आने वाले हैं। हम लोग शीघ्र ही उनसे मिलेंगे, ऐसा कहकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। कारणं चैव तत्तेषाम् आचक्षे तपस्विनां तानुग्रह तपसः प्रीतान् कृत्वा पार्था प्रदक्षिणां। और उन तपस्वियों के सामने उन्हें बुला भेजने का कारण बताया। उन कठोर तपस्वियों को प्रसन्न करके कुंती कुमार ने उनकी परिक्रमा की। ब्राह्मणास्ते नमोदन्त शिवेन कुशलेन च सुखोदर्कमिमं क्लेशं अचिराद भरतर्षभ। तब उन ब्राह्मणों ने कुशल मंगल के साथ उन सब के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति का अनुमोदन किया और कहा, भरत श्रेष्ठ, आज का यह क्लेश शीघ्र ही सुखद भविष्य के रूप में परिणत हो जाएगा। क्षत्र धर्मेण धर्मज्ञ तीर्थ्वागाम पालयिष्यसि तत्तु राजा वसस्तेषां प्रतिगृह्य तपस्विनां प्रतस्थे स विप्रैस्तैर्भ्रातृभिश्च परं तपः राक्षसैरनुयातो वै लोमसेनाभिरक्षितः। धर्मज्ञ, तुम क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस संकट से पार होकर सारी पृथ्वी का पालन करोगे। राजा युधिष्ठिर ने उन तपस्वी ब्राह्मणों का यह आशीर्वाद शिरोधार्य किया और वे परम तप नरेश उन ब्राह्मणों तथा भाइयों के साथ वहां से प्रस्थित हुए। घटोत्कच आदि राक्षस भी उनके सेवा के लिए पीछे पीछे चले। राजा युधिष्ठिर महर्षि लोमस के द्वारा सर्वथा सुरक्षित थे। क्वचित पद्भ्याम ततो गच्छत् राक्षसैरुह्यते क्वचित् तत्र तत्र महातेजा भ्रातृभिः सुब्रतः। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महातेजस्वी भूपाल कहीं तो भाइयों सहित पैदल चलते और कहीं राक्षस लोग उन्हें पीठ पर लेकर बैठा कर ले जाते थे। इस प्रकार वे अनेक स्थानों में गए। ततो युधिष्ठिरो राजा बहुन क्लेशान विचिन्तयन् सिंह व्याघ्र गदा कीर्णाम् उदीचिं प्रयोदिशम्। तदनंतर राजा युधिष्ठिर अनेक क्लेशों का चिंतन करते हुए सिंह व्याघ्र और हाथियों से भरी हुई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। अवे क्षमाण कैलासम मैनाकम तेव पर्वतम गंधमादन पादांश श्वेतम चापी सिलोचयम उपर्योपरि शैलस्य बह्विश्च सरित शिवा पृष्ठम हिमवत पुण्यम ययौ सप्त दशे हनि। कैलाश मैनाक पर्वत गंधमादन की घाटियों और श्वेत हिमालय पर्वत का दर्शन करते हुए उन्होंने पर्वत महलाओं के ऊपर ऊपर बहुत से कल्याणमयी सरिताएं देखी तथा 17वें दिन वे हिमालय के एक पावन पृष्ठ भाग पर जा पहुँचे। ददृशो पांडवा राजन गंधमादन मंत्रिकात पृष्ठे हिमवत पुण्य लाला ध्रुमलता वृते सलिलावर्त संजात पुष्पित महीरुह समावृतम पुण्यतम आश्रम विषपर्वण तमुपागम्य राजरसिं धर्मात्मानम अरिंदमा पांडवाम विषपर्वाणम अवंदंत गत क्लमा। राजन, वहाँ पांडवों ने गंधमादन पर्वत का निकट से दर्शन किया। हिमालय का वह पावन पृष्ठभाग नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से आवृत था। वहाँ जल के आवर्तों से सींच कर उत्पन्न हुए फूल वाले वृक्षों से घिरा हुआ वृषपर्वा का परम पवित्र आश्रम था। शत्रुदमन पांडवों ने उन धर्मात्मा राजर्षि वृषपर्वा के पास जाकर क्लेश रहित हो उन्हें प्रणाम किया। अभ्यनंदत स राजर्षि पुत्रवत भरतर सभान पूजिताश्चावसंस्तत्र सप्तरात्रम अरिंदमा। उन राजर्षि ने भरत कुलभूषण पांडवों का पुत्र के समान अभिनंदन किया और उनसे सम्मानित होकर वे शत्रुदमन पांडव वहां 7 रात ठहरे रहे। अष्टमे हनि संप्राप्ते तम ऋषिम लोक विश्रुतम आमंत्र विश्वपर्वाणम प्रस्थानम प्रत्यरोचयन। 8वें दिन उन विश्वविख्यात राजर्षि विश्वपर्वा की आज्ञा ले उन्होंने वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। एकैक सस्य तान् विप्रान् निवेद्य वृषपर्वणि न्यासभूतान् यथा कालं बन्धुनिव सुसत्कृतान् पारिर्ब्रह्मं च तं शेषं परिदाय महात्मने ततस्ते यज्ञपात्राणि रत्नान्याभरणानि च निदधो पाण्डवा राजन्नाश्रमे विषपर्वणः। अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों को उन्होंने एक एक करके वृषपर्वा के यहाँ धरोहर की भांति सौंपा। उन सबका पांडवों ने समय समय पर सगे बंधु की भांति सत्कार किया था। ब्राह्मणों को सौंपने के पश्चात पांडवों ने अपनी शेष सामग्री भी उन्हीं महामना को दे दी। तदनंतर पांडव पुत्रों ने विश्वकर्मा के ही आश्रम में अपने यज्ञ पात्र तथा रत्न में आभूषण भी रख दिए। अतिता अनागते विद्वान कुशल सर्वधर्मवेन अन्वसासत सधर्मज्ञ पुत्रवत् भरतसभार तेनुज्ञाता महात्मान प्रयोर्धितमुत्तराम। विश्वकर्मा भूत और भविष्य के ज्ञाता, कार्य कुशल और संपूर्ण धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन धर्मज्ञ नरेश ने भरतश्रेष्ठ पांडवों को पुत्र की भांति उपदेश दिया। उनके आज्ञा पाकर महामना पांडव उत्तर दिशा की ओर चले। तान प्रस्थितान अभ्यगच्छन् विश्वकर्मा महीपति उपन्यस्य महातेजा विप्रेभ्य पांडवा सदा अनुसंसार्य कौन्तेयान् आशीर्भिरभिनन्द्य च विश्वकर्मानुवृत्ते पन्थानम् उपदेश्य च। उस समय उनके प्रस्थान करने पर महातेजस्वी राजर्षि विश्वकर्मा ने पांडवों को उस देश के जानकार अन्य ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया और कुछ दूर पीछे पीछे जाकर उन कुंती कुमारों को आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्हें रास्ता बताकर विश्वकर्मा लौट आए। नाना मृग्रणै जुष्टम कौन्तेय सत्य विक्रमः पदातिर्भ्रातृभिः सार्धं प्रातिष्ठत् युधिष्ठिरः। फिर सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ पैदल ही अर्थात विश्वकर्मा के बताए हुए मार्ग पर चले, जो अनेक जाति के मृगों के झुंडों से भरा हुआ था। नाना द्रुम निरोधे सु वसंत सहल सानुषु पर्वतम विभसु श्वेतम चतुर्थे हनि पांडवा महाभृघन संकासम सलिलोपहितम शुभम मणिकांचन रूपस्य शिलानाम च समुच्चयम् रूपम हिमवत प्रस्थम बहुकंदर निर्झरम शिला विभंग विकटम लता पाद प्रसंकुलम ते समासाद्य पंथानम यथोक्तम वृषपर्वणाम अनुशत्रु यथोद्देशम पश्यंतो विविधान्नकान। वे सभी पांडव नाना प्रकार के वृक्षों से हरे भरे पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालते हुए चौथे दिन श्वेत अर्थात हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे, जो महामेघ के समान शोभा पाता था। वह सुंदर शैल शीतल सलिल राशि से संपन्न था और मणि सुवर्ण रजत तथा शिलाखंडों का समुदाय रूप था। हिमालय का वह रमणीय प्रदेश अनेकानेक कंदराओं और निर्झरों से सुशोभित शिलाखंडों के कारण दुर्गम तथा लताओं और वृक्षों से व्याप्त था। पांडव विश्वकर्मा के बताए हुए मार्ग का आश्रय ले नाना प्रकार के वृक्षों का अवलोकन करते हुए अपने अभीष्ट स्थान की ओर अग्रसर हो रहे थे। उपर्यो परिशैलस्य गुहा परम दुर्गमाः सुदुर्गमास्ते सुबहून सुखे नैवाभिचक्रमुः धौम्य कृष्णाच पार्थाश्च लोमसश्च महर्षिः अगच्छन् सहिता तत्र न कश्चिन् अवहीयते। उस पर्वत के ऊपर बहुत से अत्यंत दुर्गम गुफाएं थी और अनेक दुर्गम्य प्रदेश थे। पांडव उन सबको सुखपूर्वक लांघ कर आगे बढ़ गए। पुरोहित धौम्य द्रौपदी चारों पांडव तथा महर्षि लोमस ये सब लोग एक साथ चल रहे थे, कोई पीछे नहीं छूटता था। ते मृगद्विज संघुष्टम नाना द्रुमलतायुतम शाखा मृगगणश्चैव सेवितम सुमनोरमम पुण्यम पद्मसरोयुक्तम सपल्लव महावनम उपतस्थुर महाभागा माल्यवंतम महागिरिम। आगे बढ़ते हुए वे महाभाग पांडव पुण्यमय माल्यवान नामक महान पर्वत पर जा पहुँचे, जो अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से सुशोभित तथा अत्यंत मनोरम था। वहाँ मृगों के झुंड विचरते और भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। बहुत से वानर भी उस पर्वत का सेवन करते थे। उसके शिखर पर कमल मंडित सरोवर छोटे छोटे जलकुंड और विशाल वन थे। ततः किं पुरुषावासं सिद्धचारण सेवितं दध सुरशिष्ट रोमाणः पर्वतं गंधमादनम्। वहां से उन्हें गंधमादन पर्वत दिखाई दिया जो किम पुरुषों का निवास स्थान है, सिद्ध और चारण उनका सेवन करते हैं। उसे देखकर पांडवों का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। विद्याधरानुचरितं किन्नरे भेष तथैव च गजसंघ समावासं सिंहव्याघ्र गणायुतम्। उस पर्वत पर विद्याधर विहार करते थे, किन्नारियां खिड़ा करती थी, झुंड के झुंड हाथी सिंह और व्याघ्र निवास करते थे। सरसोभान्नाद संघुष्टम नाना मृगनिसेवितम् ते गंधमाधवनम तन्नंदन वनोपमम मुदिता पांडुतनया मनोहृदय नंदनम विवसु क्रमशो वीरा शरण्यम शुभकाननम। सर्वों के सिंहनाद से वह पर्वत गूंजता रहता था। नाना प्रकार के मृग वहाँ निवास करते थे। गंधमादन पर्वत का वह वन नंदन वन के समान मन और हृदय को आनंद देने वाला था। वे वीर पांडु कुमार बड़े प्रसन्न होकर क्रमशः उस सुंदर कानन में प्रविष्ट हुए जो सबको शरण देने वाला था। द्रौपदी सहिता वीरास्तय सविप्र महात्मभि श्रृण्वन्त प्रेत जानन्नान वल्गुन मदकलाक्षभान श्रोत्रम्यां सुमधुरां शब्दान खग मुखेरितान सर्वतो फलभाराढ्यान सर्वतो कुसुमोज्ज्वलान पश्यन्त पादपाश्चापि फलं भारावलामितान आम्रान्नाम्रातकान् भव्यान् नारिकेलान् सतिन्दुकान् मुञ्जातका तथाञ्जीरान् दाढिमान् भिजपूरकान् पंसाल्लकुचान् मोचान् खर्जुरानम्लवेततान् पारावतान् तथा छोद्रान् निपाश्चापि भटोरवान् बिल्वान् कपित्थान् जाम्बुश्च कास्मरीर्बदरी तथा लक्षानुदुम्बरद्भटानस्वरस्थान् चिरीकास्तथा भल्लातकानामलकिर्हृदीत कविम्भीतकान् इङ्गुदान् कर्मर्दाश्च तिन्दुकाश्च महाफलान् एतान् नन्याश्च विविधान् गन्धमादनसानुषु फलैरमृतकल्पैस्तानाचितान् स्वादुभिस्तरून् तथैव चम्पकाशोकान् केतकान् बकुलास्तथा पुन्नागान् सप्तपर्णाश्च कर्णिकारान् सकेतकान् पाटलान् कुटजान् रम्यान् मन्दारेन्दीवरा तथा पारिजातान् कोविदारान् देवदारुद्रमः तथा सालास्तालास्तमालाश्च पिप्पलान् हिङ्गकास्तथा साल्मलिकिंसुकाशोकान् छिंसया छिंसपाः थरलास्तथा। उनके साथ द्रौपदी तथा पूर्वोक्त महामना ब्राह्मण भी थे। वे सब लोग विहंगों के मुख से निकले हुए अत्यंत मधुर सुंदर श्रवण सुखद मादक एवं मोदजनक शुभ शब्द सुनते हुए तथा सभी ऋतुओं के पुष्पों और फलों से सुशोभित एवं उनके भार से झुके वृक्षों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आम आमला भव्य नारियल तेंदु मुंजा तक अंजीर अनार नींबू कटहल लकुच अर्थात बड़हर मोच अर्थात केला खजूर अम्लवेत पारावत छौद्र सुंदर कदम्ब बेल कैथ जामुन गंभारी बेर पाकड़ गूलर बरगद पीपल पिंड खजूर भिलावा आंवला हर्रे बहेड़ा इंगुद करौंदा तथा बड़े बड़े फल वाले तिंदुक ये और दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष गंधमादन के शिखरों पर लहलहा रहे थे, जो अमृत के समान स्वादिष्ट फलों से लदे हुए थे। इन सब को देखते हुए पांडव लोग आगे बढ़ने लगे। इसी प्रकार चंपा, अशोक, केतकी, बकुल अर्थात मौलश्री, पुन्नाग अर्थात सुल्ताना चंपा, सप्तपर्ण, चितवन, कनेर, केवड़ा, पाटल, पालरी या गुलाब, कुटज, सुंदर, मंदार, इंदीवर अर्थात नीलकमल, पारिजात, कोविदार, देवदारू, साल, ताल, तमाल, पिप्पल, हिंगुक अर्थात हिंग का वृक्ष, सेमल, पलाश, अशोक, शीशम तथा सरल आदि वृक्षों को देखते हुए पांडव लोग अग्रसर हो रहे थे। चकोरै सत्पत्रैश्च भृंगराजै तथा शुकैः कोकिलै कलभिंगैश्च हारितै जीविकैः प्रियकैश्चातकैश्चैव तथान्यै विविधैकगैः श्रोत्रम्यं सुमधुरं कुञ्जद्भिश्चात्यधिष्ठितान् सरांसे च मनोज्ञारी समन्ता जलचारिभिः कुबुदै पुण्डरीकैश्च तथा कोकनलोत्पलै कल्हारै कमलश्चैव आचितानि समन्ततः कादम्बैश्चक्रवाकैश्च कुररैर्जलं कुक्कुटैः कारण्डवै प्लवैर्हंसै बकैर्मदगुभिरेव च एतश्चान्यैश्च किरणानि समन्ता जलचारिभिः हृष्टे तथा ताम्र सरसा सवम्बदालसै। इन वृक्षों पर निवास करने वाले चकोर, मोर, भृंगराज, तोते, कोयल, कलबिंक, गौरैया चिड़िया, हारित, हारिल, चकवा, प्रियक, चातक तथा दूसरे नाना प्रकार के पक्षी श्रवण सुखद मधुर शब्द बोल रहे थे। वहाँ चारों ओर जलचर जंतुओं से भरे हुए मनोहर सरोवर दृष्टिगोचर होते थे, जिनमें कुमुद, पुंडरीक, कोकनद, उत्पल, कल्हार और कमल सब ओर व्याप्त थे। कादम्ब, चक्रवाक, कुरर, जल कुक्कुट, कारंडव, प्लव, हंस, बक, मदगु तथा अन्य कितने ही जलचर पक्षी कमलों के मकरंद का पान करके मद से मतवाले और हर्ष से मुग्ध हुए। उन सरोवरों में सब ओर फैले थे। पद्मोदरच्युतरज कलजल कारुण रंजितैः मंजुस्वरै मधुकरै विरुतान कमलाकरान। कमलों से भरे हुए तालाबों में मीठे स्वर से बोलने वाले भ्रमरों के शब्द गूंज रहे थे। वे भ्रमर कमल के भीतर से निकली हुई रज तथा केसरों से लाल रंग में रंग से जान पड़ते थे। अपश्यंते नरव्याघ्रा गंधमादन सानशो अथैव पद्मसंडैश्च मंडिताश समन्ततः। इस प्रकार वे नरश्रेष्ठ गंधमादन के शिखरों पर पद्मसंड मंडित तालाबों को सब ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। शिखंडिने भी सहितान लता मंडल केश च मेघतुर्य रवोद्दाम मदना कुलितान भृशम कृत्वैव केका मधुरम संगीतम मधुरस्वरम चित्रान कलापान विस्तर्य सविलासान मदालसान मयूरां दधुसुरहृष्टान नृत्यतो बनलालसान काचित् प्रियाभिः सहितान् रममाणान् कलापिनः वल्लीलता संकटेषु कुटजेषु स्थितान् तथा काश्चिच्च कुटजानां तो विटपेषु उत्कटादिव कलापरुचिराटोपनिचितान् मुकुटानिव विवरेषु तरुणां च रुचिरां दधुसुस्यते। वहां लता मंडपों में मोर नीमों के साथ नाचते हुए मोर दिखाई देते थे, जो मेघों के मृदंग तुल्य गंभीर गर्जना सुनकर उद्दाम काम से अत्यंत उन्मत्त हो रहे थे। वे अपने मधुर केका ध्वनि का विस्तार करके मीठे स्वर में संगीत की रचना करते थे और अपने विचित्र पाखे फैलाकर विलास युक्त मदाल सभावन से वन विहार के लिए उत्सुक हो प्रसन्नता के साथ नाच रहे थे। कुछ मोर लता वल्लरियों से व्याप्त कुटज वृक्षों के कुंजों में स्थित हो अपनी प्यारी मोरनियों के साथ रमण करते थे और कुछ कुटजों की डालियों पर मदमत्त होकर बैठे थे तथा अपने सुंदर पाखों के घटा टोप से युक्त हो मुकुट के समान जान पड़ते थे। कितने ही सुंदर मोर वृक्षों के कोटरों में बैठे थे। पांडवों ने उन सबको देखा। सिंधुवारा ततोदारान मन्मथ सेव तोमरान सुवर्ण वर्ण कुछ महान गिरणाम शिखरेषु च पर्वतों के शिखरों पर अधिकाधिक संख्या में सुनहरे कुसुमों से सुशोभित सुंदर शेफालिका के पौधे दिखाई देते थे जो कामदेव के तोमर नामक बाण से प्रतीत होते थे। सिंधुवार शब्द का अर्थ आचार्य नीलकंठ ने कमल माना है। आधुनिक कोशकारों ने सिंधुवार को शेफालिका या निर्गुंडी का पर्याय माना है। उसके फूल मंजरी के आकार में केसरिया रंग के होते हैं, अतः तोमर से उनकी उपमा ठीक बैठती है, इसीलिए यहाँ शेफालिका अर्थ लिया गया है। कर्णिकारान विकसितान कर्णपुरा निवोत्तमान तथा पश्यन कुर्भकान वनराजेश पुष्पितान काम वैश्यो सुख्यकारान कामस्येव सरोत्करान तथैव वनराजीनाम उदारान रचितानिव विराजमानास्ते पश्यन तिलकान तिलकानिव तथा टंक सराकारान सहकारान मनोरमान अपश्यन भ्रमरा रावान मंजरी भीर विराजितान हिरण्य सदृतै पुष्पै दावाग्नि सदृतैरपि लोहितैरञ्जनाभैश्च वैधुर्य सदृतैरपि अतीव वृक्षा राजन्ते पुष्पिता शैलतानुषु खिले हुए कनेर के फूल उत्तम कर्णपुर के समान प्रतीत होते थे। इसी प्रकार वन प्राणियों में विकसित कुर्बक नामक वृक्ष भी उन्होंने देखे जो कामासक्त पुरुषों को उत्कंठित करने वाले कामदेव के बाण समूहों के समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार उन्हें तिलक के वृक्ष दृष्टिगोचर हुए जो वन श्रेणियों के ललाट में रचित सुंदर तिलक के समान शोभा पा रहे थे। कहीं मनोहर मंदिरों से विभूषित मनोरम आम्र वृक्ष दिख पड़ते थे जो कामदेव के बाणों की सी आकृति धारण करते थे। उनकी डालियों पर भौरों की भीड़ गूंजती रहती थी। उन पर्वतों के शिखरों पर कितने ही ऐसे वृक्ष थे जिनमें सुवर्ण के समान सुंदर पुष्प खिले थे। कुछ वृक्षों के पुष्प देखने में दावानल का भ्रम उत्पन्न करते थे। किन्हीं वृक्षों के फूल लाल काले तथा वैदुर्य मणि के सजे धूमिल थे। इस प्रकार पर्वतीय शिखरों पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों से विभूषित वृक्ष बड़ी शोभा पा रहे थे तथा थाला समालाश्च पाटलान बकुलाडपे माला इव समासक्ता शैलानां शिखरेषु च इसी तरह शाल तमाल पाटल और बकुल आदि वृक्ष उन शैल शिखरों पर धारण की हुई माला की भांति शोभा पा रहे थे। विमल स्फाटिका भानी पांडुरक्षदन द्विजय कलहंसै रूपेतानि सारसाभिरुतानि च सरांसि बहुशः पार्था पश्यन्त शैलसानुषु पद्मोत्पल मिश्राणि सुखशीतलं शीतजलानि च। पांडवों ने पर्वतीय शिखरों पर बहुत से ऐसे सरोवर देखे जो निर्मल स्फटिक मणि के समान सुशोभित थे। उनमें सफ़ेद पाख वाले पक्षी कलहंस आदि विचरते तथा सारस कलरव करते थे। कमल और उत्पल पुष्पों से संयुक्त उन सरोवरों में सुखद एवं शीतल जल भरा था। एवं क्रमेण ते वीरा भिक्षमाणा समन्ततः गंधवत्यथ माल्याणि रसवंती फलानि च सरांसि च परोज्ञाने भिक्षाश्चाति मनोरमाण विवशो पांडवा सर्वे विस्मयोत्फुल्ललोचनाः। इस प्रकार वे वीर पांडव चारों ओर सुगंधित पुष्पमालाएं, सरस फल, मनोहर सरोवर और मनोरम वृक्ष वालियों को क्रमशः देखते हुए गंधमादन पर्वत के वन में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचने पर उन सब की आंखें आश्चर्य से खिल उठी। कमलोत्पल कल्हार पुंडरीक सुगंधिना सेव्यमाना वने तस्मिन् सुखस्पर्शेन वाजिनाम। उस समय कमल उत्पल कल्हार और पुंडरीक की सुंदर गंध लिए मंद मधुर वायु उस वन में मानो उन्हें विजन डुलाती थी। ततो युधिष्ठिरो भीमं आहेदं प्रीतिमद्वचः अहो श्रीमदिदं भीम गंधमादन कारणम्। तदनंतर युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रसन्नतापूर्ण यह बात कही, भीम यह गंधमादन कानन कितना सुंदर और कैसा अद्भुत है। वने यस्मिन् मनोरम दिव्या कानन जाद्रुमा लताश्च विविधाकाराः पत्र पुष्प फलोपगाः। इस मनोरम वन के वृक्ष और नाना प्रकार की लताएं दिव्य हैं। इन सब में पत्र पुष्प और फलों की बहुतायत है। भान्ते ते पुष्प विकचाः पुष्को किलकुलाकुलाः नात्र कंठकिनः केचिन्दः च विद्यन्ते पुष्पिताः। ये सभी वृक्ष फूलों से लदे हैं, कोकिल कुल से अलंकृत हैं। इस वन में कोई भी वृक्ष ऐसे नहीं है जिनमें कांटे हो और जो खिले ना हो। स्निग्ध पत्र फला वृक्षा गंधमादन सारसु भ्रमरा राव मधुरा नलरी फुल्ल पंकजाः। गंधमादन के शिखरों पर जितने वृक्ष हैं उन सब के पत्र और फल चिकने हैं, सभी भ्रमरों के मधुर गुंजारों से मनोहर जान पड़ते हैं। यहाँ के सरोवरों में कमल खिले हुए हैं। विलोड्यमाना पश्ये माह करिभिः सकरेणुभिः पश्ये माम नलिनीं चान्यां कमलोत्पलमालिनीं श्रद्धराम विग्रहवतीं साक्षात्रिमिवापराम नाना कुसुम गंधाढ्या तस्ये माह कानटोत्तवे उपगीयमाना भ्रमरैराजन्ते वनराजयः पश्य भीम शुभान्ते शान्ते वा क्रीडान् समन्ततः। देखो हथियों सहित हाथी इन तालाबों में घुसकर इन्हें मथे डालते हैं, और इस दूसरी पुष्करणी पर दृष्टिपात करो जो कमल और उत्पल की मालाओं से अलंकृत हैं। यह कमल माला धारणी साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान मानो साकार विग्रह धारण करके प्रकट हुई है। गंधमादन के इस उत्तम वन में नाना प्रकार के कुसुमों की सुगंध से सुवासित ये छोटी छोटी वन श्रेणियाँ भ्रमरों के गीतों से मुखरित हो कैसी शोभा पा रही हैं। भीमसेन देखो यहाँ के सुंदर प्रदेशों में चारों ओर देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। अमानुष गतिम प्राप्ता संसिद्धा स्म भृकोदर लता भी पुष्पिता ग्रा भी पुष्पिता पादपोत्तमा संश्लिष्टा पार्थ शोभन्ते गंधमादन सारसो। भृकोदर हम लोग ऐसे स्थान पर आ गए हैं जो मानवों के लिए अगम्य है, जान पड़ता है हम सिद्ध हो गए हैं। कुंती नंदन गंधमादन के शिखरों पर ये फूलों से भरे हुए उत्तम वृक्ष इन पुष्पित लताओं से अलंकृत होकर कैसी शोभा पा रहे हैं। शिखंडनेभिश्चरताम सहितानाम शिखंडिनाम नदताम तृण निर्घोषम भीम पर्वत सानुषो। भीम इन पर्वत शिखरों पर मोरनियों के साथ विचरते बोलते हुए मोरों का यह मधुर केकारो तो सुनो। चकोरा सतपत्राश्च मत्तकोकिल सारिकाः पत्रिणः पुष्पिता नेतान् संपतन्ति महाद्रुमार। ये चकोर सतपत्र मदोन्मत्त कोकिल और सारिका आदि पक्षी इन पुष्पमंडित विशाल वृक्षों की ओर कैसे उड़े जा रहे हैं। रक्त पीतारुणा पार्थ पादपाग्रगता खगा परस्पर मुदीक्षन्ते बहवो जीव जीव का। पार्थ वृक्षों की ऊंची शिखरों शिखाओं पर बैठे हुए लाल गुलाबी और पीले रंग के चकोर पक्षी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। हरितारुण वर्णानाम साद्वलानाम समीपतः सारथा प्रतिष्ठन्ते शैल प्रत्रमणे स्वपि। उधर हरे और लाल घासों के समीप पर्वती झरनों के पास सारथ दिखाई देते हैं। वदन्ते मधुरा वाच सर्वभूत मनोरमा भृंगराजोपचक्राश्च लोह पृष्ठां पतत्रिण। भृंगराज उपचक्र चक्रवाक और लोहपृष्ठ अर्थात कंक नामक पक्षी ऐसी मीठी बोली बोलते हैं जो समस्त प्राणियों के मन को मोह लेती है। चतुर्विषाणा पद्माभा कुंजरा सकरेणव एते वैदुर्यवर्णाभम शोभयन्ति महसर। इधर देखो ये कमल के समान कांति वाले गजराज जिनके चार दांत शोभा पा रहे हैं, हथनियों के साथ आकर वैदुर्य मणि के समान सुशोभित इस महान सरोवर को मथे डालते हैं। बहुताल समुत्सेधा शैल सिंह परिच्युता नाना प्रश्रवणेभ्यश्च वारिधारा पतन्ति च। अनेक झरनों से जल की धाराएं गिर रही हैं, उनकी ऊंचाई कई ताड़ के बराबर है और ये पर्वत के सर्वोच्च शिखर से नीचे गिरती है। भास्कराभा प्रभाविश्च शारदाभ्रघनोपमा शोभयन्ति महाशैलं नाना रजत धावत। क्वचिंच वर्णाभा क्वचित कांचन सन्निभा। नाना प्रकार के रजतमय धातु इस महान पर्वत की शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ तो अपने प्रभाव से भगवान भास्कर के समान प्रकाशित होते हैं और कुछ शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान सुशोभित हो रहे हैं। कहीं काजल के समान काले और सुवर्ण के समान पीले रंग के धातु दिख पड़ते हैं। धातवो हरितालस्य क्वचिद्धिङ्गुलं कस्यच मनाशिला गुहाश्चैव संध्याभृणिकं रूपमाः। कहीं हरिताल संबंधी धातु है और कहीं हिंगुल संबंधी, कहीं मैनशिल की गुफाएं हैं तो संध्याकालीन लाल बादलों के समान जान पड़ती है। शशलोहित वर्णाभा क्वचित गैरीक धातव सिता सिताभ्र प्रतिमा बाल सूर्य सम प्रवाह। कहीं गेरु नामक धातु है जिनकी कांति लाल खरगोश के समान दिखाई देती है, कोई धातु श्वेत बादलों के समान है तो कोई काले मेघों के समान, कोई प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग के हैं। एते बहुविधा चयनम शोभयन्ति महाप्रभा गंधर्वास कांता यथोक्तम वृषपरवणा दृश्यन्ते शैल श्रृंगेषु पार्थ किं पुरुषैः। ये नाना प्रकार की परम कांतिमान धातु समूचे शैल की शोभा बढ़ाती है। पार्थ, जिस प्रकार विश्वपरवा ने कहा था उसी प्रकार इन पर्वतीय शिखरों पर अपनी प्रेयसी अप्सराओं तथा किम पुरुषों के साथ गंधर्व दृष्टिगोचर होते हैं। गीतानां समतारानां तथा सामनां च निःस्वन श्रूयते बहुधा भीम सर्वभूत मनोहर। महामं गंगामधि चक्ष्व पुण्यां देवनदीं शुभां। भीमसेन, यहाँ समताल से गाते हुए गीतों तथा साम मंत्रों का विविध स्वर सुनाई पड़ता है जो संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला है। यह परम पवित्र एवं कल्याणमयी देव नदी महागंगा है, इनका दर्शन करो। कलहंस गणे जुष्टाषि किंडर सेविताम धातुभिश्च हरिद्भिश्च किंडरे मृग पक्ष भी गंधर्वैरप्सरोभिश्च काननैश्च मनोरमै ज्वालैश्च विविधाकारैः सतशीर्षैः समन्ततः उपेतं पश्य कौन्तेय शैलराज मरिन्दम। यहाँ हंसों के समुदाय निवास करते हैं तथा ऋषि एवं किन्नरगण सदा इन गंगा जी का सेवन करते हैं। शत्रुदमन भीम भांति भांति के धातुओं, नदियों, किन्नरों, मृगों, पक्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं, मनोरम काननों तथा सौ मस्तक वाले भांति भांति के सर्पों से संपन्न इस पर्वतराज का दर्शन करो। वै सम्पाणुवाच ते प्रीत मनसः सूरा प्राप्ता गति मनुत्तमाम। वैशंपायन जी कहते हैं इस प्रकार वे सूरवीर पांडव हर्षपूर्ण हृदय से अपने परम उत्तम लक्ष्य स्थान को पहुंच गए। ना तृप्यन् पर्वतेन्द्रस्य दर्शनेन परन्तपा उपेतमथ माल्यैश्च फलवद्भिश्च पादपैः आष्टशेणांश्च राजर्षेराश्रमं दधतु तदा। गिरिराज गंधमादन का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। तदनंतर परम तप पांडवों ने पुष्पमालाओं तथा फलवान वृक्षों से संपन्न राजर्षि आष्टशेण का आश्रम देखा। ततस्ते तिग्म तपसं कृतं धमनी संततम पारगम सर्वधर्माणाम आष्टशेण मुपागमन। फिर वे कठोर तपस्वी दुर्बलकाय तथा नस नाड़ियों से ही व्याप्त राजर्षि आष्टशेण के समीप गए, जो संपूर्ण धर्मों के पारंगत विद्वान थे। इति श्री महाभारते आरण्यके पर्वणि यक्ष युद्ध पर्वणि गंधमादन प्रवेशे अष्टपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में गंधमादन प्रवेश विषयक 158वां अध्याय पूरा हुआ।